อีกหนึ่งคำวินิจฉัยถูกคุณไสก่อนเกิดเหตุเพียงวันเดียวข้าพเจ้าไปพบคุณตานาคเพื่อปรึกษาว่าการเจ็บป่วยของข้าพเจ้าคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นโรคกรรมหรือไม่เพราะหากเป็นโรคที่เกิดจากกรรมข้าพเจ้าขอเลือกทำบุญแก้กรรมดีกว่าต้องไปนอนโรงพยาบาลถูกฉีดยาหรือผ่าตัดขอพูดถึงคุณตานาคสักนิดเพื่อให้ทราบเหตุผลว่าทำไมข้าพเจ้าจึงไปปรึกษาคุณตานาคแต่ก็ไปโรงพยาบาลหาหมอด้วยข้าพเจ้าได้ยินชื่อคุณตานาคจากการบอกเล่าของพี่อรุณศรีว่าท่านเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมมีความรู้พิเศษเรื่องการแก้กรรมใครที่เป็นโรคแปลกๆหรือโรคที่หมอรักษาไม่ได้เมื่อหมดหนทางก็ไปปรึกษาคุณตาหากโรคนั้นเป็นโรคกรรมคุณตาก็จะบอกให้ว่าไปทำกรรมอะไรไว้ตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็แนะนำวิธีแก้ให้แนวทางการแก้กรรมที่คุณตาแนะนำก็อยู่ในกรอบทานศีลภาวนาไม่ได้ทำพิธีอะไรที่งมงายไร้สาระแล้วก็ให้เจ้าของเรื่องไปจัดการเองไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับท่านเพราะท่านทำเพื่อสงเคราะห์ไม่ต้องการหาผลประโยชน์เข้าตัวเองแต่ประการใดประมาณปีพุทธศักราช2546ข้าพเจ้าไปหาคุณตานาคกับพี่อรุณศรีตอนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาทุกข์ร้อนอะไรจะปรึกษาท่านเพียงแต่อยากจะรู้จักท่านแต่ไหนๆไปแล้วก็ขอให้ท่านดูให้สักหน่อยว่าทำไมข้าพเจ้าจึงปวดแขนข้างขวามาเป็นปีๆและไม่รู้จักหายสักทีท่านพิจารณาแล้วบอกว่าในชาติหนึ่งข้าพเจ้าเกิดเป็นผู้หญิงจีนเป็นภรรยาท่านนายพลที่มีวรยุทธ์สูงจึงฝึกวรยุทธ์กับสามีและเอาลูกน้องของสามีมาประลองยุทธ์กันด้วยความที่เขาเป็นลูกน้องมีความเกรงใจจึงออมมือให้แต่ข้าพเจ้ากลับไปเอาเปรียบเขาทุบตีเขาไม่ยั้งโดยไม่มีความเมตตาเลยผลกรรมอันเนี้ยทำให้ข้าพเจ้าต้องปวดแขนไม่หายให้ไปทำบุญเสียหากไม่รีบไปทำจะเจอหนักกว่านี้อาจถึงขั้นผ่าตัดคุณตาแนะนำให้ไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวไปแจกจ่ายข้าพเจ้าเชื่อคุณตาแต่ก็ไม่ขวนขวายเท่าที่ควรเพราะคิดว่าข้าพเจ้าทำบุญหนักกว่านั้นคือสวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกวันบุญนี้น่าจะแรงกว่าแจกหนังสือในที่สุดก็ไม่ได้ทำตามที่คุณตาแนะนำแล้วก็เจอดีจนได้วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2547ไปร่วมงานประชุมเพลิงท่านปัญญาวัฒโธที่วัดป่าบ้านตาดขากลับเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นขณะที่ข้าพเจ้ากำลังลงจากรถตู้เพื่อรับประทานอาหารเย็นเกิดเสียหลักตกลงมาจากรถตู้กระดูกสะโพกหักต้องโดนผ่าตัดเอาเหล็กดามมาจนทุกวันนี้ตอนถูกเข็นเข้าห้องเอ็กซเรย์ห้องผ่าตัดหรือตอนผ่าตัดแล้วฤทธิ์ยาหมดเกิดทุกขเวทนาเจ็บปวดขึ้นมาพอบอกตัวเองว่าเราทำเขาไว้เราทำเขาไว้เราทำเขาไว้มันก็สบายใจดีทุกแต่กายใจไม่ทุกด้วยเพราะยอมรับผลกรรมที่ทำไว้นี่คือเหตุผลว่าทำไมข้าพเจ้าจึงไปปรึกษาคุณตานาคตอนเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นผลต่อเนื่องจากการไปทุบตีเขาไว้คงไปทุบท้องเขาด้วยกระมังครั้งนี้หากคุณตาแนะนำให้ไปทำบุญก็จะรีบไปทำโดยไม่รีรอเหมือนครั้งก่อนแต่การกลับพลิกผันพอคุณตาพิจารณาเสร็จท่านก็ร้องเสียงดังด้วยความตกใจว่าไปโดนคุณไสเขานี่เขาทำก้อนอะไรกลมๆไว้ในท้องอย่าไปผ่าตัดนะถ้าผ่าตัดพิษมันจะกระจายไปทั่วถึงตายได้ต้องขอให้พระที่มีพลังจิตสูงๆสลายให้แล้วคุณตาก็ให้ไปขอน้ำมนต์ที่วัดใกล้ๆบ้านของคุณตาข้าพเจ้าก็ไปขอมาดื่มไปได้หนเดียววันรุ่งขึ้นก็หมดสติไปเลย3วันครูบาอาจารย์ก็เห็นแบบเดียวกันช่วงที่ข้าพเจ้าหมดความรู้สึกอยู่ก็มีการแจ้งข่าวกันออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในแวดวงกรรมฐานสายพระป่านิด ได้โทรศัพท์ไปกราบเรียนหลวงพ่อหมุนที่จังหวัดสกลนครหลวงพ่อหมุนท่านเมตตาข้าพเจ้าเป็นพิเศษประดุจพ่อลูกท่านมีความเป็นห่วงมากรีบทำน้ำมนต์ส่งด่วนทางรถทัวร์มากรุงเทพท่านบอกว่าเมื่อท่านพิจารณาในสมาธิจิตก็เห็นนิมิตว่ามีคนปองร้ายข้าพเจ้ายิงปืนใหญ่กระหน่ำใส่อย่างไม่ยั้งแล้วท่านก็ลงความเห็นแบบเดียวกับคุณตานาคว่าข้าพเจ้าถูกคุณไสวันหนึ่งหลวงพ่อจันแรมวัดเกาะแก้วที่บุรีรัมย์ได้เดินทางมาที่วัดวะภูแก้วเพื่อทำธุระบางอย่างจึงถามถึงข้าพเจ้ากับท่านเจ้าอาวาสพอเจ้าอาวาสกราบเรียนว่าตอนนี้หมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพพอทราบอาการหลวงพ่อจันก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าไม่ใช่ถูกคุณไสเหรอบุญด้วยบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และน้ำใจของพี่น้องทางธรรมหลวงตามหาบัวคือพ่อแม่ครูอาจารย์องค์แรกที่ทราบข่าวการป่วยของข้าพเจ้าและมีเมตตาช่วยเหลือทันทีเมื่อบารมีของท่านเปรียบประดุจแม่เหล็กใหญ่จึงส่งแรงดึงดูดไปยังเหล็กน้อยใหญ่อีกมากมายร่วมกันส่งพลังเมตตามาช่วยข้าพเจ้าหนูนงหรือคุณอนงคุณตระกูลซึ่งตอนนั้นภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระภูวัวหนองคายพอได้รับข่าวที่ส่งต่อๆกันมาก็ได้ไปกราบเรียนให้ท่านอาจารย์อุทัยทราบท่านอาจารย์ก็เมตตาอธิษฐานจิตช่วยในทันทีที่วัดป่ามัชฌิมวาสกาฬสินธุ์แม่ชีอรุณก็ได้ไปกราบเรียนท่านอาจารย์เมืองซึ่งข้าพเจ้าเองก็ได้แต่กราบท่านอยู่ห่างๆยังไม่มีโอกาสพบท่านใกล้ๆเลยท่านก็มีเมตตาล้นเหลือขอให้พระชีในวัดร่วมกันภาวนาให้ข้าพเจ้าหลวงพ่อหมุนวัดป่าแก้ววงสาวาสสกลนครก็ภาวนาช่วยพร้อมทั้งทำน้ำมนต์ส่งมาเป็นระยะระยะท่านอาจารย์บุญเดชที่ภูลังกาซึ่งเห็นว่าข้าพเจ้าถูกคุณไสอย่างแน่นอนก็ติดตามถามข่าวตลอดเวลาที่ห้อง ICU ในโรงพยาบาลที่ข้าพเจ้าป่วยอยู่ก็คลาคล่ำไปด้วยพระและญาติธรรมจนหมอหงุดหงิดว่าทำงานลำบากพระมหาธีรนาถเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงก็ไปแผ่เมตตาที่เตียงข้าพเจ้าท่านกิตติเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้วและท่านพระครูสังวานเจ้าอาวาสวัดป่าด่านตลอดก็ได้ไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงส่วนญาติธรรมที่เฝ้าดูอาการมีทั้งคณะศิษย์หลวงพ่อพุทธทีมงานวิทยากรที่วัดวะภูแก้วและเพื่อนบ้านในซอยบางคนก็นั่งภาวนาบางคนก็เดินจงกรมบางคนก็นั่งร้องไห้เพราะคิดว่าข้าพเจ้าคงหมดลมในวันนั้นแน่ที่วัดป่าสารวันคุณยายเรียมศิษย์อาวุโสของหลวงพ่อพุทธผู้ที่ไม่เคยจุดธูปเทียนอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็อุตส่าห์พยุงสังขารไว้80เกือบ90มาจุดธูปเทียนอธิษฐานกับหลวงพ่อพุทธว่าลูกสาวหลวงพ่อกำลังจะตายแล้วนะขอให้หลวงพ่อช่วยด้วยเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสเห็นภาพเหล่านี้ด้วยตัวเองได้แต่ฟังจากคำบอกเล่าจากทางโน้นทีทางนี้ทีเพราะตอนนั้นยังไม่รู้สึกตัวเพียงแค่รับฟังก็ปลื้มปิติจนบอกไม่ถูกเชื่อมั่นในบารมีของพระพุทธศาสนาคงเป็นอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าอุทิศชีวิตเพื่อทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาและพ่อแม่ครูอาจารย์จึงได้ผลตอบสนองที่น่าปลื้มใจเช่นนี้รวมพลังใจในหมู่มิตรเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนกรุงเทพญาติพี่น้องอยู่ทางนี้กันหมดจึงเห็นว่าควรจะย้ายข้าพเจ้ามากรุงเทพวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์ในการนั่งจริงๆคือนอนในรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลมาอีกครั้งเสียดายเหมือนกันที่นอนมาแบบไม่รู้สึกตัวจึงไม่ได้สัมผัสบรรยากาศในรถฉุกเฉินว่าน่าตื่นเต้นขนาดไหนอันที่จริงข้าพเจ้าบอกว่านอนแบบไม่รู้สึกตัวนั้นข้าพเจ้าไม่ได้นอนนิ่งๆซึมๆนะแต่ดิ้นสุดฤทธิ์สุดเดชถูกมัดทั้งตัวหัวจรดเท้าหนุ่ยซึ่งเป็นหลานชายบอกว่าคนอะไรดิ้นได้หมดวันหมดคืนไม่รู้จักเหนื่อยคนอื่นเขายังดิ้นๆหยุดๆเป็นระยะแต่เนี่ยดิ้นได้24ชั่วโมงไม่หยุดหนุ่ยนั่งมาเป็นเพื่อนในรถแล้วขอให้พี่เต๋านั่งมาด้วยอีกคนแต่ไม่มีที่พอเพราะพยาบาลนั่งมาเต็มพิกัดเผื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องปั๊มหัวใจกลางทางต ามคำบอกเล่าตอนที่ข้าพเจ้ายังไม่รู้สึกตัวนั้นอาการน่ากลัวมากดิ้นแรงผมกระเซาะกระเซิงตาเถลือกถลนเหมือนคนถูกผีเข้าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมก็ช่วยกันทุกวิถีทางสุนีบอกว่าได้นำน้ำมนต์หลวงตามาลูบตัวให้ทั้งตัวเลยเอื้อยใจเด็ดมากอธิษฐานเอาชีวิตเข้าแลกว่าถ้าพี่ตุ๊กจะต้องตายเอื้อยขอตายแทนเพราะชีวิตพี่ตุ๊กทำประโยชน์ได้มากกว่าเอื้อยบอกว่าพออธิษฐานเสร็จมองมาที่ข้าพเจ้าก็รู้สึกหวาดกลัวเพราะแววตาของข้าพเจ้าที่มองเอื้อยกลับเป็นแววตาที่เครียดแค้นอาฆาตน่ากลัวมากหลังจากนั้นเอื้อยก็มีอาการปวดหัวตัวร้อนแถมมีเคราะห์เสียทรัพย์เป็นแสนไปปรึกษาผู้ที่มีสมาธิจิตเขาบอกว่าของหรือคุณไสกระโดดจากข้าพเจ้าไปเข้าเอื้อยฐานที่บังอาจอยากจะมาตายแทนข้าพเจ้าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวกรุณาใช้วิจารณญาณเอง